Възстановете любовта. Утринно слово от учителя, държано на 25 март 1934 година. Добрата молитва. Ще прочета 11 глава от Лука. Изпейте Духът Божий. В прочетената глава има няколко положения като символи. Садокеи и фарисеи – това е външната страна. Садокеите и фарисеите по някой път са вътре в самия човек. Може и мнозина да имате тази опитност, ако сте наблюдавали себе си. Човек по някой път много снисходително гледа на себе си. Не е лошо човек да бъде снисходителен, но трябва да бъде и справедлив. Не е въпрос да се самоусъжда, но колкото и да е учен човек, по някой път като пише ще направи някоя погрешка. Някоя запетая ще тури не на място. Ако пишете на английски, все ще направите погрешка. Най-видните англичани имат речник. Дойде до една дума, не знае как се пише, обърне речника, погледне и пак пише. А често духовните хора пишат много писма, без да проверяват думите в речник. Сега тези, духовните хора, с които Христос се разговаря, са видни учени. Фарисеите бяха учени философи, познаваха кабала, с кои също Моисеевия закон. Те бяха учени, разбираха от магия, знаеха да повлияят на хората. Те бяха като сегашните държавници. Казва им Христос: Вие взехте ключовете на царството, но нито вие влизате, нито пък могат уния, които искат да влязат. И днес някой, ако поиска да тръгне в нов път, казват му: Що си се повлякал по този път? Мислехме те за свесен човек. Ние имахме високо мнение за тебе, а тъй както си тръгнал, не е на добро. Чудни са хората. Гледам, седнал някой, свършил 4 факултета, седи на масата, учен човек е. Но пред него има коняк или винце, моли се и като вдига чашата. Казва: Господи, и в Твое име. И пак сложи чашата на масата. След това извади табакерата, извади една цигара и пак казва: Господи, и в Твое име кадим. Сега той се нарича култура. Ако този човек друго яче се моли, ще каже: Той е глупак, как коленичил да се моли. Каква разлика има между този, който вдига очите си като пуши, и онзи, който се моли? Питам. Който пие или който се моли, кой е на правата страна? Има ли кодекс, който да пише, че трябва да се пие вино? Писано е огън да кадим, но никъде не е писано да пушим цигари. Сега ще се пушат малки цигари, а в Америка има големи папируси. Турците пък имат енфие. Ще извади малко, ще го поеме и ще кихне. Ако идете в православната църква, веднага ще обърнат внимание дали се кръстите или как се кръстите. Православните се кръстят с 3 пръста, а католиците с всичките. Когато човек се подчинява на възвишеното, благородното, когато изпълнява волята Божия, това значат трите пръста. Щом изучавате живота, все ще попаднете на заблуждение. Унази млада мума най-първо се кичи с дрехи, с китки, за да се ожени, а като се ожени, загазва. Като народи 10 деца, китките изчезват, работата не върви, чумберите ги няма. По някой път и други работи изчезват. Сега взимам тия естествените неща. Някой човек иска да се жени, бърза, няма тутане. Никой не е останал неженен. все трябва да се ожени. За какво трябва да се ожениш? Веднъж трябва да се ожениш за любовта. Ако любовта умре, ще се ожениш за мъдростта. Ако и тя умре, ще се ожениш за истината. Ако и тя умре, оставаш вдовец. Знаете дълбокия смисъл. Христос казва: «Онези, които се здобият с бъдещия век, нито се женят, нито за мъж отиват». Значи ще имат съвсем друго схващане за нещата. Какво ще се жени за един човек вдовец? Любовта в него умряла, мъдростта умряла и истината умряла. Какво ще се жениш за него? Ти ще се ожениш, да ще прокопсаш. Никой няма да те види. Най-първо ще изпиташ, женил ли се е той. Ще се жениш за неженен. Щом се е женил, ще го оставиш. Горко на онези, които се женят за женени, за вдовци. По думата грешен човек разбирам човек, в когото любовта е умряла. Женил се е той и любовта умряла, и мъдростта умряла, и истината умряла. Напуснали го те. Апостол Павел казва: «Сгодих ви за един човек». Еврейските пророци и целият еврейски народ го ожених за Господа, а не го ожених за някой човек на земята. Когато пророците осъждаха народа, че този народ има много любовници, Господ казва: «Понеже ме оставихте, тръгнахте по друг път, вие не можахте да ме слушате». Питам сега. Ако един, който е тръгнал по пътя, но дойде време да се жени и тогава заради своята възлюбена напусне убежденията си и каже: «Не ми трябва Господ», мислите ли, че той върви по един прав път? Тези неща са, които трябва да изследвате, да изпитате себе си, доколко сте чисти вътрешно. Не ми е целта да съдя, но в света всеки човек се съди. Нещата сами по себе си имат една вътрешна стойност и тази стойност никога не трябва да се губи. Изпитанията и страданията в света – това са методи и пътища, по които хората се пречистват. Страданията са метод, за да може човек да се освободи от ония състояния, които произлязоха от греха. Следователно, ако страдания няма, вие не може да намерите онзи път, не може да се домогнете до онази истина, която търсите. В историята на човечеството няма нито един светия или пророк, който да е достигнал до това възвишено състояние без страдания. Това показва, че трябва да се мине по божествения път на страданията. Страданията проистичат от един това. Когато вие страдате, не страдате само за себе си. Казва се в прочетената глава, че като дошъл лошия дух, излязал из човека, който бил ням. Немият човек проговорил, а духът излязал навън и обхожда безводни места и търси спокойствие и като не намери, казва: «Да се върна в дома си, откъдето излязох». И като дойде, намерва го пометен и украсен. Тогава се отхожда, взема със себе си други седем духове, от себе си по-лукави и влиза да живее там. И последното състояние на онова с човека бива по-лошо от първото. Този дух с другите седем влизат в човека, защото там е празно, мъдростта и истината не са в него. Да допуснем, че вие се обезсърчите. Питам: «Той обезсърчение от какво е дошло? Някой се е наместил във вас? Или вие не можете да търпите, наместил се е някой във вас? Или не можете да обичате, Не можете да обичате всичките хора. Наместил се е някой във вас? Казва писанието. Ще изпратя духа си. Бог ще изпрати духа си, значи има два вида духове, които постоянно боравят с човешката личност и вие не можете да се освободите по никой начин от тяхното влияние. Лошият дух и добрият дух. Сега ще ви приведа един малък разказ за един ирландец. Връщал се той една вечер пиян, но се препънал на пътя, препънал се у нещо. Гледа човек. Ритнал го няколко пъти, паднал и е почнал да пъшка. И той е като мен. Пил е, толкова е пил, че е паднал. Хайде да му услужа. Взел го на гърба си, занесло го в дома си. Оказало се, че падналият бил един ангел. Казал му ангелът. Много лоши слухове се носят за тебе, но има нещо добро в сърцето ти. Искай от мене три неща и ще ти ги дам. Помисли си. Човекът рекъл. Имам един стол вкъщи, който седне да не може да стане, докато аз не го освободя. После имам един гвозди, дето си турим чеклите. Всеки, който се опита да вземе чеклите, като се хване, да не може да се откачи, докато аз не го откача. После имам една ябълка в двора, че всеки, който се опита да откъсне плод или клон и като се хване за него, да не може да се откъсне. Ангелът погледнал, той искал все земни работи. Казал си, той ще си вземе беля на главата с тези желания. Заминал си ангелът, но чули лошите духове този разговор. За да развали договора, дяволът изпраща свой служител при човека и казва: Нашия господар те вика в ада. Той отговорил: Сега в момента имам работа. Ще дойда, но поседни малко на моя стол. После казва: Хада вървим. Дяволът иска да стане, но не може да стане. Взел човекът една цепеница и почнал да го бие. Още веднъж ще ме безпокоиш ли? Няма. Хубаво. Пуща го той. Отива дяволът при дяволите и им каза: Да се пасим от стола му, който седне не може да се освободи. Праща главният дявол друг. Казва: Седни на стола ми. Не, на стола не сядам. На такъв стол не сядам. Тогава, моля те, дай ми обущата, там са закачени на оня гвозди. Дяволът отишъл да откачи обущата, хванал се за гвозди и не можал да се откачи. И не го набива човекът. Ти повече ще ме безпокоиш ли? Той обещава, че няма да го безпокои и не го освобождава. Слуша главният дявол, че и двамата му заслуги са бити и решава да отиде той самия. Няма да сяда на стола, няма да влиза в къщата. Столът е опасен и гвоздият също. Този ирландец се освободил от дявола по един умен начин. Разумно използвал дадените му условия. Стола използвал хубаво, гвозди използвал хубаво и най-после дошъл и главният дявол и понеже не искал да влиза вътре, впрегнали кабриолета и дяволът се качил в кабриолет. Минават по край ябълката и човекът казва на дявола: Моля те, отчупи една пръчка от това дърво да карам по-добре коня. Той понечел да откъсне клон, но се закачил на клона. И на него дал подобаващия се урок. Питам ви, досега дали ли сте поне един урок на той дяволче, което постоянно ви безпокои? Този човек е дал три урока и оттам насетне те са го оставили. Този разказ, който ви разказах, има свое вътрешно значение. Как именно трябва човек да използва разумно благата, които Бог му е дал? Той може много свои грешки да изправи, като не дава място на дявола в себе си. Убежденията, които имаме, не е такова времето да ги изповядаме външно. Човек да работи с онова, което той знае вътрешно. За пример, мнозина от вас очакват да дойде Христос на земята, да го видят в човешка форма. Тогава, как ще разберете стиха, който Христос казва на своите ученици? Идете и проповядвайте това Евангелие и аз ще бъда с вас до скончанието на века. Значи има един вътрешен начин на работа, една вътрешна връзка, която може всеки да направи. Идването на Христа подразбира събуждането на всички хора. Един ден, когато всичките хора се събудят, това ще значи, че Христос е дошъл. Казано е, че Христос ще се засели в тях и те ще му бъдат народ, ще напише своя закон в сърцата им и всички ще го познаят от малък до голям. Онези, които искат да се запознаят с Христа, страх е. Казват, Христос е толкова свят, как ще дойде да живее в мен? Тогава аз питам, как иде светлината от слънцето във вашите стаи? Мислите ли, че всичките места, които посещава светлината, са чисти? Тази светлина иде и отдето минава нечистите работи ги пречиства. Всичко чисти светлината. Божествената светлина трябва да влезе в човека, трябва да проникне в неговия ум, в неговото сърце, за да може човек по един правилен път да се избави от ония напасти, на които човечеството е подложено. Христос казва на своите ученици: Сатаната поиска да ви пресее, аз се молих за вас. И Петър, който имаше упованието, разбираше този закон. Три изпита му създадоха, три пъти дяволът влезе в него. След като съзна грешката си, той се повдигна. Първото нещо. Трябва да съзнавате, да бъдете във връзка с Божественото, което всякога говори във вас. Във Синца ви говори. Някой го слушате, някой не го слушате. Ако Божественото в тебе не го слушаш отвътре, той ще започне да ти говори отвънка. Как ще ти говори? Ти си богат човек. Най-първо Бог казва: Не бъди разточителен, бъди милосърден, давай на сиромасите. Ти не го слушаш. Тогава той създава такава криза, като сегашната, когато богатите хора обедняват и като обедняват, дава им съответните уроци. Един чиновник, който е на длъжност, Господ му казва: Изпълни хубаво длъжността си. Той, като не го слуша, уволняват го. Или имаш здраве, не знаеш как да пазиш здравето, ще дойде болестта. Болестта е един начин за възпитание. Всичките лоши работи, които идват, са методи за възпитание. Щом дойде беднотията, той ще разбере Божиите пътища, ще изправи погрешките си и веднага неговото състояние ще се подобри. Първото нещо. Човек трябва да възстанови любовта си към Бога. То е задачата и учението на Христа. Учение за възстановяване на тази любов. По който и да е начин, трябва да я възстановим. Ти се жениш. Жени се, за да възстановиш любовта си към Бога. Богатство имаш, учен ставаш. Всичко каквото придобиваш, това са условия да възстановиш любовта си към Бога. Ако може той да възстановиш, всичките неща са на място. А ако всички неща, които ти се дават, не могат да възстановят любовта ти към Бога, всичко той ще бъде напразно. Утре ще дойде да похлопа смъртта. отиваш в оня свят. Много пъти си се учил, преяждал си, но онзи свят, духовният, не е такъв, какъвто ти някога си го напуснал. Защото ако влезеш в духовния свят неподготвен, непригоден за него, няма да го разбереш. Той е свят диаметрално противоположен на този. Ако ти не си готов, ако твой ум не е просветен, ако в твоето сърце няма любовта, ако ти не обичаш истината, като влезеш в онзи свят, раят ще бъде пуст. Нищо няма да видиш, никакви светии, никакви пророци. Ти ще се намериш в един свят пуст и никаква красота няма да виждаш. Та нима, ако пуснете една котка тук в салона, онова, което аз говоря, тази котка ще го разбере ли? Нищо няма да разбере. Единственото нещо, което схваща, то е да търси нещо за ядене. Кашкавал няма ли? Сиренце, нещо останало от баничка няма ли? Той гладене, той мъркане, всичко това е за да й се даде нещо за ядене. Питам сега. Ако един човек от сутрин до вечер мисли само за материални работи, какви духовни постижения може да има? Никакви постижения не може да има. Стои, не искам да ви кажа, че вие нямате постижение. Имате постижение, но не се заблуждавайте. Ако ти си роден от царско семейство, но ако ти не си учил, тази кръв ще се измени. Царска кръв може да тече в жилите ти, но ако не си учил, ако не си добър, тази кръв ще се измени. Ти може да си овчар някъде, ако живееш добър живот, твоята кръв царска ще стане. Сега някои от вас мислят, че са родени християни. Ако не живееш по учението Христово, тази кръв ще се измени. Може да си роден окултист, не е важно раждането, но какъв е човека, какво постига, какво приложение има. Приложението е всичко. В даден момент какво може да направите? И за това именно, за нас въпросът не е миналото. За нас е важно настоящето. Любовта действа в настоящето. За миналото ние имаме само възпоменание. Бог е толкова мъдър, че в миналото е оставил само греховете, а в настоящето е оставил любовта. Ако в настоящето би оставил нашите грехове, ние бихме се спънали и никакъв прогрес не бихме имали. И даже в бъдещето Господ никога не разкрива нашите слабости. Пита някой. Какво ще бъде моето бъдеще? Твоето бъдеще напълно се определя от твоето настояще. Какъвто си сега, такова ще бъде и твоето бъдеще. И в бъдещето си, като влезеш, което ще бъде настояще, ще изправиш всички свои слабости. При възпитанието не е хубаво да се говори за греха, не е хубаво да се говори за дявола, не е хубаво да се говори за неправдата. Няма никаква полза от това. Според мене на дявола не обръщайте внимание. Във Варна аз срещнах един от просветените свещеници Православната църква, който ми разправи една своя опитност. Опасно е положението ми. Постоянно имам да се боря с дявола. Имам две кутии. Като опея някой умрял и парите тургам в едната кутия. Като венчая някой или като кръсти някое дете, парите от венчавката и от кръщението тургам в другата кутия. Едните пари са пари на нещастие, на умрелите и гледам да се освободи от тях. Не знам кому да ги дам. Казвам, защо ти са кутии, защо вземаш пари? Дяволът е там. Защо ти е тази първата кутия? Опитай без пари. Видиш дявола, хвърли му кутията. И най-после, какво казва Христос? Оставете умрелите да погребват умрелите си. Вие живеете. Идете да служите на Бога. Сега, мнозина от вас казвате, като умреем да ни погребат хубаво. Онзи от вас, който мисли да умира, да си вземе турбата, че да върви. Оставете мъртвите да погребват своите мъртви. Ние не сме пратени в света, за да погребваме хората, нито да правим паметници на пророците и на светиите. Светиите, които са умрели и имат паметници на земята, Господ да им е на помощ. Сега някой от вас мислят да ви направят някой паметник. То е една от най-големите опасности. Една от най-големите ясновидки, в която духът работеше, отива да открива аязмо паметници, да ги освещава и оттам насетне духът я напуска. Това се правеше само за да се каже, че еди коя си пророчица е открила аязмото. Нека ходят да си пият вода, какво ще ходи да го освещава? Че ако искаш аязмо, да станеш аязмо ти. Ако аз реша да откривам извор, ще кажа: Господи, аз искам да стана един извор и нека всички хора идват и да пият от мене, да влизам в хората и те да ме изучават и аз да ги изучавам. Сега ще открия една вода, в която не влизам. Но си наказвате. Тъй рече нашия учител, тъй рече нашия учител. Намерите някое аязмо, напълните шишето, вземете паричките. Тъй рече нашия учител. Вие си служите с мене, за да си създадете авторитет ли, какво ли? Ако вие имате следните условия в себе си, само тогава можете да кажете какво аз съм казал. Ако любовта във вас е цел, ако мъдростта във вас е цел и ако истината във вас е цел, тогава може да кажете: тъй рече нашият учител. Но ако в това вие се колебаете, онова слово нищо няма да допринесе. Или пък казвате: Христос тъй каза. Ако вие не можете да носите греховете на целия свят на гърба си, не сте разбрали Христа. Ако вие не можете да понасите всичките обиди, които светът може да ви даде, не сте разбрали Христа. Ако не можете да се справите с голямата сиромашия, ти не си разбрал Христа. Ако не можеш да се справиш с голямото богатство, не си разбрал Христа. Ако не можеш да се справиш с силата, със знанието, не си разбрал Христа. Не да се отказваш и да казваш: не искам да бъда учен човек. Трябва да бъдеш учен човек и то първокласен. Може да имаш 10 факултета, но всичко това, като придобиеш, ще идеш да служиш на Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. И тогава ще придобиеш себе си едно знание, което ще внесе в теб това, което търсиш. Сега някой от вас по някой път гледам как се спъвате. Някой окултен ученик е по-млад, казва: какво ще стане с мене? Аз съм в учението от 1-2 години. Ето онзи брат е от 10, 15, 20 години. Той не живее добре. Взема за образец този брат. Слоновете са много по-стари от хората. Ще вземете ли образец от слоновете? Че дърветата са 10 пъти по-стари, ще вземете ли образец от дърветата? Има хубава страна в дърветата. Не е нещо лошо, че са дървета. Аз всякога от дърветата се уча на мълчание. Като отидеш при едно дърво, каквото и да му разправиш, то не казва нищо, зъб не обелва. Сега, какъв урок можете да вземете от слона? Вземете и проучете историята на слона, понеже той е едно от най-благородните животни в цялото животинско царство. В цялото животинско царство, като оставим човека, слонът е най-благородното животно. Той представлява една съединителна нишка между човека и животните. Маймуните, това са изостанали хора от човешката еволюция. Те не спадат към животинското царство. Слонът спада, а маймуната не. Тях не ги класифицирам в животинското царство. Те са изостанали човешки същества. Те са много умни. Но да оставим маймуните на страна. Казва Христос на фарисеите, че те обръщат внимание на външната страна да измиват паниците отвън, отвътре не ги измивали. Книжниците обръщаха внимание на посторонни работи, а главното – любовта Божия – пренебрегваха. Имаха знание, но не го употребиха както трябва. Не ни е даден в Евангелието какъв е бил спорът между тях и Христа, но през целия си живот Христос беше в противоречие с фарисеите и садукеите, все учени хора. По негов адрес имаше много работи казани. Те бяха все учени, и фарисеите, и садукеите. Питам. Мислите ли, че днешния свят седи по-високо, отколкото във времето, когато Христос е бил? Действително, в църквата има много добри хора. В православната църква, в католическата, в протестантската, в еврейската църква. Те са отделни. Църквата като организация на земята не е за похвала. Църквата има много неща, които не са съобразени с Божия закон. Трябва да знаем, че и в нашия организъм има много неща, не съобразени с човешкото естество. Трябва да се освободим от тях. Ние имаме наслоени мисли от миналото. Какво ли няма в човек? Когато човек се намери в трудно положение, като богат е бил честен, а като осиромашее ще му дойде на ум да краде. Той е цяла система. Той е крал, като вълк е крал, задигал е овцете, на общо основание е крал. Сегашният човек не е така честен. Той сега минава за честен. Следователно, има от много неща да се чистим. Човек не е вълк, но е минал през епохата на вълците. Да ви представя тази работа. Един човек бил слуга при един господар, богат човек. Този богатия човек е бил много лош човек. Той заставя бедния човек, слугата си, да прави много лоши неща, които той сам не би ги направил. Много пъти хората са слугували при вълци и вълците са им били господари. Човек се е учил при вълците и следователно вълците научили човека на много лоши работи. Той е слугувал навсякъде и навсякъде е взел по нещо. Взел е и много хубави работи, но трябва да се отучи от всичките привички на своите стари господари. Ние казваме, че дяволът е причина за злото в човек. Тази история е само едно обяснение. Всеки човек, който се отрича да служи на Бога, той има това негативно състояние. Историята на дявола е история на отричане. Всеки човек, който иска да служи на Бога, той има желание и може да стане ангел. Всичките спънки, противоречия, падания, всички тези външни неща, той да не ви спъва. Той трябва да го преминете. Сиромашия, богатство, падение, грях, всички тия работи трябва да ги минете. Той е кал и няма човек, който да не е опитал тази кал в света. Ще я опитате. Но трябва да бъдете умни, да не се товарите с тази кал. Тази кал по-малко да е и по-малко да загазите в нея, не да газите, че да не можете да излезете от нея. То е сега практичната страна. И казва тогава Христос. По-добре е знанието, което имате, да го употребите за слава Божия. Външно сте много чисти. Пазете вашия живот и отвътре да е чист. Не спирайте вашите ближни, на вас казвам. Не спъвайте вашия ум, не спъвайте вашето сърце. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог на живота. Утрино слово, държано от учителя на 25 март 1934 година.